Men Ifall du följer mig över hägen, så skall jag visa dig syttervägen. Så skall vi fara i fjällen in, vår solen gyller den vita tind. Vår solen gyller den vita tind. Så lite av vacker fläcker och mer är det som skogen täcker, men fjället täcker nog allermest i norr och söder och i söder i väst, i norr och söder. Gudbrandsdalen är först vid frister, där växer furu på höjerister, där får vi wie Krabbe aus Fut vor Fut, so har vi rondane mitt i mut, so har vi rondane mitt i mut. Men vill du vite vår bäst du finner die fagre flör, die fine tinder, så följ mig in under Jotun fjäll, en riktig skinnande sommarkväll, en riktig skinnande sommarkväll. Då skall vi sitta vid glittret innen, vår skadden viker så smått för vi.